السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، من أفضل وأحسن وسائل إصلاح اللسان العلم، مبين بتما أمون رورمي غيوي رميرانيزا أفوغا أما جنبو ميزا نبوميني. والعلم الذي نقصده هنا هو العلم الشرعي. نبومني باشاسه كوفغانغاها نبومني بغيديني علم الكتاب والسنه وبومني بغي كتاب القران والسنه زينوا يا الله محمد صلى الله عليه وسلم وبومني ني قال الله قال رسوله قال الصحابه يديني اج نكوفغا يافوزي الله يافوزي انما يايو bavuze abasanga binumwa ya Allah niyo elimu. Al-ilmu alladhi ta'rifu bihi rabbaka nubumenyi butuma umenya umuremyi wawe wa ta'rifu bihi nafsaka, kandi ubumenyi bw'idini nibwo ubumenyi butuma wimenya wenyene. Al-ilmu alladhi ta'rifu bihi al-halala wal-haram, kandi ubumenyi tushase kuvuga ngaha nubumenyi butuma wewe umenya iki nikizira iki nacho tore kuriyo kugikora. Al-ilmu alladhi ta'rifu bihi at-tauhid wa shirk, ubumenyi butuma wewe umenya gusenga Allah umerudende ukishira kure na shirki ibigirwa mana. Al-ilmu alladhi yurithuka al-khashyata min Allah ta'ala, ubumenyi butuma wewe utinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nguko Allah yabivuze innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, abantu batinya Allah mubashumba biwe ni baba menye bidini. Al-ilmu alladhi amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yasalahu aw an yasalahu al-mazida minhu, nakinu nakimi Allah yigeze abgira inuma yayo imusabe amurenze ani amzidishiye tubivuga gute mu kirundi amurengeze mubumenye ibintu byose Allah yabwira inwe ya Allah imusabi, ariko nta kintu nakimye yabwiye sabanda kurenda ndakongerereze mubumenye. Nuko Allah yabivuze qul wa qul rabbi zidni ilma, yabwiye ewe Muhammad ivuga ewe Allah nyongereza ubumenye. Tayib, العلم الذي امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن نبغى الله سبحانه وتعالى يهزك ينوى يا محمد صلى الله عليه وسلم نقول بفوز الله سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة, الله يقوم النورية كتابه تقرأنا حكمة حديثي وعلمك ما لم تكن تعلم, أنما الله أرقوك يا محمد إجي أتاريوزي وكان فضل الله عليك عظيما, نجيزا يا الله كنما يا جري جيش. وامتن الله به على عباده المؤمنين, ابو مني نبو الله يهزا يا بشمبابي وي. طيب يكرو تومنا بابان ديما الاسلام, اولا ان نعرف فضله وقدره وشرفه تومنا ابجيزا يا علم تمنى إبجيزا جو كيغا إدين يبقي إسلام. الناظر إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان إلا من رحم ربي يراهم علماء في أمور الدنيا الفانية, منيكي جي أبوني أبا إسلام وبينش وسانغا بافيس أبو مني مبين جيسي إزوهيرا, أما في أمور دينهم فإنهم لا يفقهون شيئا. أريكو مبقي إسلام وقسانغا بانو نابو مني بافيس مبقي إسلام ugasanga umuntu ni licencié, umuntu ni doctor, nikuvuga afise doktora shahada ya doktora ariko ibintu by'idini numubwire sawa kama wasafahumullahu jalla wa ala muko Allah yabavuze mu Qur'an walakinna akthara an-nasi la ya'lamun abantu benshi ntabwo bafise ubumenyi bw'idini ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya ariko bazi bike zahiran bibona vichatse katika elimu ya dunia nubumenyi bw'isi mwize ntabwo muzi byose bazi bike mu bumenyi bw'isi وهم عن الآخرة هم غافلون ألكو مني مبومين جبزوا بشيك أنا ميجورو هو سبارة سنزيري سوا مبادئ الإسلام إن قلة العلم وانتشار الجهل إشارة إلى اقتراب الساعة أبا نكوريكا كويك ديني أبو بكا أبا جيغا ميديني نبي من يسوكو أمهيرو ويغيري إنما يا الله محمد صلى الله عليه وسلم يا فزاتي إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم مو بمن يصف يوم هيرو اللي ميديني إزوفايو أبا نبازوريكا كويكا إديني يابو ويظهر الجهل أما أبوجينغا نبغى نزوفا جينش مبان مبان دين الإسلام العلم الشرعي فضله وقدره وشرفه عظيم جدا ubumenyi bw'idini n'ukuri bufise agaciro kanini cyane yazuharu lana dhalika mimma yali ushase kumenya ko idini ifise agaciro reka ndagusomere ibi bikurikira icya mbere lam yusawwi llaha baina ahli alilmi wa ghayrihim minan nas allah nabu yaringanije abamenye bidini n'abandi bantu aravuga allah subhanahu wa ta'ala la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ntabwo bangana babandi bize idini na babandi batize idini ntabwo bangana inama yatazakkaru ulul albab abazi ivyo ni babandi bafise ubwenge ariko umuntu adafise ubwenge we abona umumenyari wese bidini bangana umuntu adafise ubwenge ubwenge bwagurutse abona ko abamenyi bose bidini bangana ariko Allah aravuga ntabwo bangana wasomye idini n'uwadasomye idini ubizi ibyo n'uwa muntu afite ubwenge ariko bijuju ntabwo bize ibyo majanin sawa kuruko islam fal alimu bidinihi basirun umuntu yize idini arabona naho yoba ari mpumyi naho yoba ari mpumyi atembera bamufata ukuboko ariko kubera yize idini arabona والجاهل بدينه أعمى نواهدي أتيز ديني نيني مومي نوا أبو نفس ما سبيل العالم بدينه حي ويز ديني نمزيما نوا يافو يه سجوشي كوكو جابد يكوي كشجة نوا كي كش أباندي أزوجو مارو مهم باري مفاجيب والجاهل بدينه ميت نمونو أتاز ديني ييو نكيزيكا ناو كي نقول نتمنى مي برابار وإن كان يدب بجسده على الأرض ناو يرى ومبارا جوكا نتمنى مي برابار تيزي ديني نمايت العالم بدينه يمشي بنور العلم ويزي ديني أتمنى مموچو ومن يبقيوه والجاهل يتخطب في ظلمات الجهل ناو تيزي ديني أغنى يكوهيغا مميجيما ومجينغا بقيوه قوسي cyo gituma umuntu musari nuko numusa kavuga ibi ijeje ibi nuko numuntu atitahura kwa ni jahil kwa temera gusa mu mwijima ntazi nibyo arimo sawa tayib icyo ni cyambere icya kabiri bavandimwe muslim yarfa'u Allahu ahla al-ilm ala ghayrihim min al-mu'minin darajatin fi ad-dunya wal-akhirah Allah subhanahu wa ta'ala yashize abamenye bidini hejuru yabandi ngakwisi no kumusi bimeruka aravuga Allah yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yabadu gijagaciro babandi abantu bize muri mwebwe na babandi bahawe ubumenyi bw'idini Allah yabashize hejuru سوا إشاقتات العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء ومن يبقى ديني نبسيق byinumwa za Allah basigiye abantu aravuga kandi wa jami'ul makhluqat tad'u li ahli ibiremwa byose bisabira idua abigize idini wa huwa tariqun ila aljanna kandi kwiga idini ni nzira yo kuja mu ijuru qala alayhi salatu wa salam inumwe ala ravuga man salaka tariqan yatlubu fihi ilma سلك الله به طريقا من طرق الجنه umuntu azofata inzira akagenda kwiga idini yiwe Allah subhanahu wa ta'ala azomuhereza inzira kugenda hehe mwijuru aravuga wa innal malaika la tad'u ajnahataha litwalib alilm ridan bima yasna aba malaika bafuka amababa yabo baje bari kwarondera umenyi kubera ko kuridhia bila mabona bifaya tasoje kwa kirundi kuridhia wanavyofanya kuishimira ibyo bakora cyangwa gushigikira ibyo bakora aba malaika bashira amababa yabo hejuru yabo n'umuntu kwarondera ubumenyi anyuma nyuma inumwe Allah yaravuga wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard umumenyi yizi dini ya Allah ibiri mu ijuru no kubisibira musabira idua bimusabira ikigongo kwa Allah subhanahu wa ta'ala والحيتان في جوف الماء ني في زلم ما زي زرا مسابرا كو الله سبحانه وتعالى وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب اجيزا بيومن يزي ديني كو امر اسنغا اتيزي ديني نا جماعه تبليغ Maki ya kuba fisi imani nyishi kanda ribi majanini mumitwe nukuvuga umuntu yize kuwa umuntu asenga agira ibada nyishi ariko atizi dini ningi ukwezi ningu kwezi ku tariki 14 ngene kuba kumeze mufatwe nyizi ndi sayaraba ukwezi gufisa gacire imbere y'inyenyeri inyenyeri ntabwo imurika ishariza iki ijuru ariko ntabwo imurikira abantu ko umunyi n'inyenyeri sawa ningi mwukwezi aravuga wa innal ulama warathatul anbiya aba menyi nibo basigiwe ibisigi n'intumwa za Allah wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama aba menyi ntabwo basize ngaha ku isi amafaranga ngo basigiye abantu amafaranga hapana innama warasul ilma ariko icyo basize ngaha ku isi abamenyi intumwa za Allah icyo basije ngaha ku isi ni elimu intumwa za Allah ni zasize ngaha ku isi amafaranga ngo abantu batora amafaranga la yasize ngaha ku isi iki alya ubumenyi man akhadahu akhadha bihadhin wafiri umuntu azotora buja bumenyi azoba yafashe ikintu gifisa gaciro Abasilamu mugwera yereza shaka ndababwire amajambo y'umumenyi umwe wa nahwi yitwa Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu ta'ala umumenyi yavuze amajambo meza cyane avuga abantu bagabuwe imice ine ar-rijalu arba'a abantu bagabuwe imice ine uwa mbere rajulun umuntu yaderi wa yaderi annahu yaderi umuntu afise ubumenyi kandi nawe nyene ari yiziko afise ubumenyi ndikuvuga n'umuntu afise ubumenyi nawe nyene ari yiziko afise ubumenyi fadhalika alimun fattabi'uhu umuntu huyo n'umumenyi mumukurikire fasaluhu mumubaze bibazo byiwaje by'idini wa kabiri wa rajulun yadiri wala yadiri annahu yadiri arumunu azi ariko wenyene nabo azi ko azi numumenyi ariko akishira hasi wenyene nazi ko azi aravuga fadhalika na'imun fa ayqadhuhu uyo yasinziriye mumuvyure mumubwire wewe urumumenye twigishe urazi dini wa gatatu wa rajulun la yadiri wa yadiri annahu la yadiri arundi umuntu ntabwo azi nta bumenyi afise nawe nyene arizi ko adafise ubumenyi nukuvuga n'umuntu adafise ubumenyi nawe nyene arizi ko adafise ubumenyi fadhalika mustarshid uyo numuntu ashaka ko bamuyobora fa arshiduhu mumuyobore mumwigishe nukuvuga n'umuntu wenyene arizi ko jesizi ntabyo nzi kandi ndabizi ko ntabumenyi afise kurubwo uyu muntu mushire hafi umuyobore umubwire we reka ndakwigisha uwa nyuma wa rajulun la yadri annahu la yadri aw wa rajulun la yadri numunu atazi nabumenye afise ariko wenyene ntabwo yizi ko adafise ubumenyi numunu adafise ubumenyi ariko wenyene ntabwo yizi ko adafise ubumenyi aravuga sheikh fadhaka jahil uyo numujinga ahmaqu mpumbavu farfuduhu mumushire kure umuntu ntabwo afise ubumenyi ariko wenyene ntabwo azi ko adafise ubumenyi uno wa muntu avuga ibyo yishakiye mu idini ubu ndababaza ikibazo bavandimwe wa isilamu wamaze kubona umupatiri atize umupatiri sheikh wowe uzi umukristo benshi ngabo bazi ari abakristo wamaze kubona umupatiri mu shengero atize umupatiri wamaze kumubona wamaze kubona pastori atize umupastori kino se babandi b'ubushengero bw'amadili sheikh ubu ugiye kwa dokteri hajya kwa muganga akakwandikira operation dokteri uriya akakwandikira operation sivyo ukaza umunsi waguhaye irandevu yo kuja gukorerwa operation ukinjira gusahugura umuryango ugasanga jewe nicari n'amasizo nakubwira karibu nga ndakubage wokwemera she wokwemera wavuga gute uyu muntu ashaka kunyica ucuvuga nyine uyu muntu ashaka kunyica kubera iki cyane je ngo genda cyo ku mashuri she yigisha hajya ngo no busi umwigisha wa matematike ni minani ndakwigisha imiki ndaza wigisha imiki she tuvuga umwatu nukuri ya mashuri n'abayisilamu batanga kwihaka akazi bonyine nuko mushaka muvuga kuri ubwo kubera iki mu idini atari uko nimba utogenda ku muntu atize ubuganga akubage kubera iki mu idini buri muntu ashaka kuganira mu idini ndababwiza ukuri abayisilamu iri zina shehe ryaronyonya abantu wallahi izina shekhe ryaronyonye abantu icyo ni cyambere icya kabiri kuguma wagaragara ngo akunda imyumba rusengesha abantu ryaronyonya abantu gutanga amawaiza ryaronyonya abantu muri iki gihe umuntu wese atanze ahadithi nimwe nga ni shehe shehe icyo nicyo kintu cyononye idini yacu bw'isilamu ntabwo tuyiha agaciro kandi tinya umuntu atazi hanyuma wenyine ntabwo yizi ko atazi nta kintu kibabaje mu idini nk'umuntu kuvuga ngo ariko jye mbona nuku nuku wewe nkande ngo jye mbona nuku nuku nuku wewe nkande shekhe igitabo shekhe Abdul Karim yigisha ngaha cyaswaumu n'ibindi bitabo soma ibitabo byanditswe abamenyi bakuru al-imamu nawawi rahimahullah yapfuye afite imyaka 45 atazanye n'umugore kubera gusa kwandika ibintu by'idini ibnu taymiyyah rahimahullah ntabwo yazanye umugore mpaka afa mu igereza yandika ari mu ikasho yandika ubunyo by'idini umuntu akakuzanira nga abamenyi ibyo bavuze wewe ukacuvuga ngo ariko ajye mbona nuko wewe nkande wewe nkande na kaifa haluka na ugozi na kuivuga wallahi min ashrat inna allah fuga inna allah tarayitu rakanda ningu kan mugiri kibazo anavuga allah inna allah la yaqbidu alilma intiza'an yantazi'uhu min alibad allah nabgo azofata ubumenyi abukure mu bantu ahonyene ngo ukunyene ngo abukure ubumenyi walakin yaqbidu alilma biqabdi alulama allah azokura ubumenyi nga kwisi mu gutwara abamenyi اتخذوا الناس رؤوسا جهالا ابانو وصفتا اباشي بيبي جينغا نيني نينو يا الله فز جهالا سجاهل جهالا نكفوا انو مجينغا مبندوكيا كبيسا ابانا بسو تشابتا بلا كفتا ابا من نابو فسئلوا ان ما بتقولوا كباسو ابي باسو جديني فافتوا بغير علم بتقولوا كيشورا ابن جديني اتابو من بافيسه فضلوا واضلوا بتكاره نكو تكزبانت نمر امهر اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظروا ساعه والله يو ابانو بفاتي ابنك مابوكو اتاري ابن في جوابو مريندير امهرو مريندير امهرو نتو جيتوما والله شاد الكريم الى جامبو مريشكاري نوكو مفتي ابي ابن في جوكوها برومونو ني شهه شهه شهه والله بيفه موزير ibi nibyo bintu byonona ubwisilamu ngaho mu Burundi yo ibi bari kuba muri Saudiya abantu bose bari kuba bashehe Saudiya ari abantu bize Misri sharabaza ari abantu bize bose n'abashehe bose bacha bengera mu msikiti urugo wa Islamu tuya umuntu muzovuge ibintu mu idini al ilmu ad-din qala allah qala rasuluhu qala as-sahaba yavuze inuma yavuze allah yavuze inuma ya allah bavuze abasangendo ba allah niyo dini nuvuge ngo ariko jewe mbona we nkande ubona nkande ibyuzi wewe shabdul karim nundi musi wallahi abantu mwabo kubahoza umuntu akubwiye jembo nuku kucusoka uchufa tikita kitabu tugiji ingo dusoba ni bire gende cyane ubiki se rimwe kamwe na bwo bazo subira mu bujinga ngo umuntu ariko uruko atanga darasa akagucha amwo vuga gende cyaye ingo we uyigishe wallahi ejo nazo subira ejo ntabwo azo subira kurugo umwe wese arabe kimaza cyibiwe ibintu byo she doctor je ni kangahe soma ibitabo by'idini bavuze ibintu vya afya ngakubaza ni kangahe sikenshi wallahi kenshi je ndasoma mu bitabo nije ari kintu ndiko ndasoma kubyerekeye mayitsi nini nini sinagitahuye nga ndakira ba muri Google bacandika mu gifaransa ndamutelefona umuganga haja ndamubaza iki kintu je iki cyarabu ngo ngo ndakibona siku uyu mustara hona bona utahu yariko rabajije mu gifaransa banze suku nuko ni gute yambiye kubera iki ni elimu yake ule nubumenye bwiwe uno musubumbye ibyikete by'ibifaransa biki n'iki ndabakurikira baba baseri andika cyane iki gifaransa gipinze koyo kila mtu achukue nafasi yake umwe wese amenye ikibanza chiwiwe leo niletee kesi mimi ya kule kusenhari jijaringa aha anyamajenga chanangu rale urabona sinzi nitege kunimi ya sena ijari no bandu nufisu mgeni kuberi ki ivyo mutabigenda amo ariko mu musigiti mwese kuberi ki waislamu wallahi umwe wese amenye ikibanza chiwiwe uzobana nina sana bantu ariko ushatse kwigira ko uzi utazi uru rujya mugi umuntu wa kane uzoguma uri mupumbavu nta na kimwe uzomenya umuntu yigira ko azi kandi atazi ntabwo azomenya n'umuntu numwe kuko byose azoravuga akibona ko we numushehe ariko toge twize idini nakubona ko ntabwo uri umushehe uri kijuju kurugo subhanaka allahumma bihamdik nashhadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilaika barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh